guardò il suo viso cercò in te solo quando non lo vedo sono triste e tu lo sai canto tra le mie pene che conosci come me parla, parla coi miei fiori e il ricordo svanirà. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzyka taneczna w najlepszym wydaniu. Miksowana na żywo przez DJ-ów z trójki i czwórki. Czyli 3-4 gramy. 3-4 gramy. I rozgrzewamy muzycznie tuż przed finałem festiwalu Lata z Radiem w Gdyni. W sobotę od 22 do 4 nad ranem. Hirek Brona i Michał Margański. Autopromocja. Parę minut opóźnienia na starcie już mamy, ale przez 2 godziny naszym trójkowym osobowym na pewno nadrobimy. A zatem witam wszystkich i porywam w kolorową, folkową podróż dookoła świata. Wojciech Ossowski wita w charakterze maszynisty, a Tymczasem Państwo mogą do nas napisać. Wagon pocztowy, adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można postać z nami na peronie, czyli na Facebooku profil Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. Tam już spora grupka czeka na pociąg, w związku z tym zaczynamy. Zaczynamy od Węgier, dawno niesłyszany Virastok. Yeah. widzę szybek. Full never is you get. Would ember in a magic. Was a dermek you get. Opa, édes anyám. Minden rokonaim. Minden ismerősöm. Pár napot, mint tőle búcsúzom, mindenkit itt vagyok. Sok legény, de sirattak alattam. Wiersz Tok na dobry początek, bo państwo coś słabo silni dzisiaj i redaktor również w takiej formie. W związku z tym trzeba jakoś się wspierać nocną porą. Wiersz Tok jeszcze powróci. A chwilowo, jeśli chodzi o muzyczny wątek naszego spotkania, zalęgniemy się na Węgrzech, bo z nowości Cimbalom Brothers takie rzeczy. Groźni panowie z cymbałami za chwilę zabrzmią, ale państwo do nas piszą. Napisał m.in. Stefan z Mielca i Danielki. Tak, Danielki. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli dzisiaj panią Ewę Wichrowską, osobliwych wszystkich płci, kandydatów i polityków nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że Dream Spirit z Chin miał bardzo udane wejście. Tak trzymać. Tak jak Matragona, Sanoka, Shella, czy krewni znajomi Królika, czy Vibrasonic. Czemu nie? Chętnie posłuchałbym czegoś takiego. A opowiadania Antoniego Solnimskiego palce lizać. Jakby powiedział dziadek Jacek Poszepszyński, który uczestniczył w wojnie japońsko-rosyjskiej i to po obu stronach. Co do czytanek, to czytam teraz zbiór opowiadań Gliny z innej gliny. Ćwirlej, Filipiok, Wroński, czegoż chcieć więcej. Audycji odsłuchuję jadąc na Danielkę, festiwal piosenki turystycznej w Ujsołach. Występują tam m.in. Oreada i Paraluzja, znane i lubiane w osobliwościach, prawda? Prawda. Pozdrawiam Stefan. Jeśli chodzi o Matragonę, Dream Spirit i Shelle, chyba dzisiaj będą. Ucieszymy Stefana i Jeszcze stały słuchacz, biskup Nitifors w Podpiekli, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dla pani Eby, towarzyszącego nam na żywo, pana redaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasłuchu i sieją ferment na Niebieskiej grupie, czyli na facebookowym peronie. A jeśli chodzi o podróże, to za sprawą Stefana Grabińskiego udamy się, no właśnie, w egzotyczne, jak sądzę, już dzisiaj miejsce i popodróżujemy troszkę w czasie. Sygnały. Na dworcu towarowym w starym, niedawno z obiegu wyszłym wagonie pocztowym zgromadziło się jak zwykle na pogawędkę kilku wolnych od służby kolejarzy. Było trzech kierowników pociągu, starszy kontroler Trzpień i zastępca naczelnika stacji Choszczyc. Ponieważ październikowa noc była dość chłodna, więc zapalili ogień w żelaznym piecyku, którego rurę wpuszczono w otwór dachu. Szczęśliwy ten pomysł zawdzięczało grono interwencji kierownika świty, który osobiście sprowadził rdzą jakiś przeżarty ogrzewacz wyrzucony z jakiejś poczekalni i przystosował go wybornie do zmienionych warunków. Cztery drewniane, podartą ceratą obciągnięte ławki i stół ogrodowy o trzech nogach i szerokie jak tarcza płycie uzupełniały urządzenie wnętrza. Nad głowami siedzących zawieszona na haku latarnia rozsiewała po twarzach przymglone światło półmroku. Tak wyglądało kasyno kolejowe funkcjonariuszy stacji. Przełęcz, przygodny przystanek dla bezdomnych kawalerów, cicha, ustronna przystań dla luzujących się w służbie konduktorów. O, no i tam przyjdzie nam spędzić trochę czasu. W towarzystwie Trzpienia i kolegów z Cymbalom Brothers. Kościołach sobie grają bracia cymbałowie. Państwo piszą do nas, napisał Krzysztof, serdecznie pozdrawiam pana półredaktora oraz całą ekipę pociągu i pasażerów. Odzywam się po nieobecności urlopowej, która w żaden sposób jest jej nie usprawiedliwia, więc podaje się dobrowolnie samokrytyce. Pan Krzysztof, całe szczęście, powrócił. No dobrze, i pani Asia jeszcze. Serdeczne pozdrowienia dla pani realizator, czyli pani Ewy, pana redaktora, maszynisty oraz dla wszystkich słuchaczy. Ciekawe rozpoczęcie. Pierwszy raz słuchałam tej piosenki. Mam nadzieję, że ten zespół często będzie powracał do audycji. Pani Asio, jeszcze dzisiaj w takim razie wsiądzie do nas, a tymczasem my w wagonie pocztowym, w doborowym towarzystwie. No właśnie. Tutaj w chwilach wolnych schodzili się strawieni jazdą bywalcy, by wytchnąć po odbytej turze i pogwarzyć z kolegami. Tutaj w dymie konduktorskich fajek, w czadzie tytoniu papierosów tułały się echa opowieści tysięcznych przygód i anegdot, snuło przędziwo kolejarskiej doli. I dziś posiedzenie było gwarne i ożywione. Właśnie przed chwilą opowiedział trzpień ciekawy epizod z własnego życia i zdołał tak przykuć uwagę słuchaczy, że zapomnieli podsycić dogorywające fajeczki i teraz trzymali je w zębach, zimne już i wygasłe. W wagonie zaległa cisza. Przez zwilżone kroplami dżdżu okno widać było mokre dachy wozów, lśniące pod światło reflektorów, jak stalowe pancerze. Od czasu do czasu przemykała latarka budnika. Mignął niebieski sygnał maszyny przetokowej. Od czasu do czasu rozrywał ciemności zielony reflektor zwrotniczy. Zagrał czerwony krzyk drezyny. Z dala, spoza czarnego szańca drzemiących wozów, dochodził stłumiony gwar dworca głównego. Przez rozstęp między wagonami przeglądała część toru parą równoległych pasów szyn. Na jednym z nich zajeżdżał powoli opróżniony już pociąg. Znużone codzienną gonitwą tłoki pracowały leniwo, ospale przebierając rozwój na obroty kół. W pewnej chwili, ale no właśnie, to co w pewnej chwili, o tym dowiemy się niedługo, a teraz jeszcze raz powracają cymbałowi bracia i grają czardasza. i już po Czardaszu. Patrzę, państwo piszą. Wincenty Sprężyna. Dobry wieczór. Na wezwanie biskupa podłe gnomy kaszubskie poczęły wywlekać strzygę z leża i udało się. Wtedy radujemy się ogromnie. Batory dobry na wszystko. Tu ciepłe różne tacie dla całej osobliwej braci i specjalne przysiady dla tych, co ciężko harują za szybką. L. PS. Ciekawe, czemu ten cybernetyczny Cerber zaznacza mi gromnie jako błąd. Niech się uczy. Toż ja w końcu inteligencja, choć sztuczna. Choć to. Inteligencja, choć sztuczna. No właśnie. A tymczasem u nas w pewnej chwili... No właśnie, w pewnej chwili parowóz stanął, a spod piersi maszyny wytoczyły się kłęby oparów i otuliły pękaty kadłub. Światła latarni na czole olbrzyma zaczęły uginać się w tęczowe glorie, złociste obręcze i przepajać sobą chmurę pary. W jakimś momencie wynikła optyczna zwłoka. Lokomotywa, a wraz z nią wagony, uniosły się ponad zwały par i tak trwały przez pewien czas zawieszone w powietrzu. Po paru sekundach pociąg wrócił do poziomu szyn, by odtąd pogrążyć się w zadumę nocnego spoczynku. Piękne złudzenie, zauważył Świta, który od dłuższego czasu wyglądał przez szybę. Widzieliście, panowie, ten pozorny zwód maszyny? Rzeczywiście, potwierdziło parę głosów. Przypomniało mi to legendę kolejarską słyszaną przed laty. Opowiedzcie ją, Świta, prosimy, zachęcał Choroszczyc. Prosimy, prosimy. Owszem, historia niedługa, można ją streścić w paru słowach. Krąży między kolejarzami jako opowieść o pociągu, który zniknął. No właśnie. Jak to zniknął? Ulotnił się, czy jak? No nie, zniknął nie znaczy jeszcze przestał istnieć. Zniknął, to znaczy... Nie ma go pozornie dla oka ludzkiego, w rzeczywistości zaś gdzieś jest, gdzieś przybywa, chociaż nie wiadomo gdzie. Fenomen ten miał wywołać pewien naczelnik stacji, jakiś dziwak ogromny, a może czarownik. No i jak to, jak tego dokonał? Za chwilę się dowiemy, a teraz powracają chyba już po raz ostatni The Dream Spirit z Chin. Nie wiem, czy już to prezentowaliśmy, ale jeżeli tak, to państwo wybaczą. Powracamy. Tak, płyta się kończy. Pieśń triumfu. 仙鹤，山水淡漠，孤舟和我，换余生唱一首歌。你所以挂兜里长须落墨，心中有更多仙鹤。刀锋如火，战马和我，你推我问朝为何？想当年破蛮夷之国，我们曾唱得凯歌。仙鹤，山水淡漠，孤舟和我，换余生唱一首歌。你所以挂兜里长须落墨，心中有更多仙鹤。刀锋如火，战马和我，你推我问朝为何？想当年破蛮夷之国，我们曾唱得凯歌。啦啦啦啦啦啦啦啦啦。 poczuciem triumfu. Chińczycy opuszczają osobliwości muzyczne, wysiedli na stacji i jeżeli nie powrócą do Brennej na koncerty, to będziemy mieli problem z ich innymi płytami. Przypomnę, że ta zdobyczna z festiwalu Noc folk-metalowa słowiańska w Brennej właśnie. Ach, patrzę teraz i muszę odnaleźć fragment, gdzieśmy porzucili naszych bohaterów. A no właśnie, prosimy, prosimy. Jak to z nich? A, ulotnił się. No nie, zniknął nie znaczy jeszcze przestał istnieć. Zniknął, to znaczy nie ma go pozornie dla oka ludzkiego, a w rzeczywistości zaś gdzieś jest, gdzieś przebywa, chociaż nie wiadomo gdzie. Fenomen ten miał wywołać pewien naczelnik stacji, jakiś stary dziwak, dziwak ogromny, a może czarownik. Sztuci dokonał przez szereg w specjalnym porządku po sobie następujących sygnałów. Zjawisko zaskoczyło go znienacka, jak sam potem utrzymywał. Oto bawił się sygnałami, które kombinował w najrozmaitszy sposób, zmieniając ich następstwo i jakość. Aż raz po wypuszczeniu 7 takich znaków pociąg zajeżdżający na jego stację nagle w pełnym biegu uniósł się w górę równolegle do toru, zawahał parę razy w powietrzu, po czym przechyliwszy się pod kątem zniknął i rozwiał się w przestrzeni. Odtąd nikt więcej nie widział ani pociągu, ani ludzi, którzy nim jechali. Mówią, że pojawi się z powrotem, gdy ktoś wyda te same sygnały, lecz w porządku odwrotnym. Naczelnik niestety wkrótce potem zwariował i wszystkie próby wydobycia zeń prawdy spełzły na niczym. Chyba wypadek zdarzy, że ktoś trafi na właściwe znaki i wywabi pociąg na ziemię. O, awantura, jakich mało zauważył kierownik zdański. A kiedy zaszło to cudowne zdarzenie? O, jakieś 100 lat temu. Pi, pi, ładny szmat czasu, a w takim razie gdzie pasażerowie z wnętrza pociągu byliby w chwili obecnej o cały bieg starsi? Proszę wyobrazić sobie, co by to był za spektakl, gdyby tak dziś, jutro udało się jakiemuś szczęśliwcowi odnaleźć apokaliptyczne sygnały i zdjąć 7 pieczęci czaru. Ni stąd, ni zowąd zaginiony pociąg nagle spada z nieba na ziemię, wypoczęty należycie po stuletniej windzie i wysypuje z wagonów tłum uginających się pod ciężarem wieku staruszków. O, zapomniałeś o tym, że w czwartym wymiarze prawdopodobnie nie potrzebują ludzie ani jedzenia, ani napoju i nie starzeją się. No, i tu przerwiemy dywagację, bo siedzimy w zaklętym osobowym i powoli się starzejemy tuż nad ziemią. Hiszpanie, Trobar del Morte, dawno nie było. Yeah. Trobar del Morte z Hiszpanii. Patrzę, że napisał do nas Paweł. Kłaniam się nisko wszystkim na żywo, chociaż jestem chory. A co do lektury, to mam spore zaległości. Nie mogę się zabrać do czytania. Jako, że u nas w domu lubimy książki życiowe, to czeka na mnie Nosowskiej. A ja, żem jej powiedziała, książki księdza Kaszkowskiego czy Czubaszek. Może kiedyś zabiorę się do lektury. A dzięki Państwu audycjom folk okazał się, że to nie tylko Golcowie. Pozdrawiam, Paweł ze wschodnich rubieży. I jeszcze... No dobrze, na razie powracamy do naszego wagonu pocztowego na bocznicy. Zapomniałeś o tym, że w czwartym wymiarze prawdopodobnie nie potrzebują ludzie ani jedzenia, ani napoju i nie starzeją się. Racja, zawrokował Choszczyc. Święta racja. Piękna legenda, kolego. Bardzo piękna. Umilkł, coś sobie jeszcze przypominając. Po chwili nawiązując do słów Świty, rzekł w zamyśleniu. Sygnały. Ta, sygnały. Ja coś o nich potrafię opowiedzieć, tylko nie legendę, lecz historię prawdziwą. Słuchamy, prosimy, odezwał się chór kolejarzy. Haszczyc oparł łokieć oblat stołu, nałożył fajeczkę i wyrzuciwszy pod strop wozu parę mlecznych kręgów, zaczął swoją opowieść. Pewnego wieczora, około godziny 7, zaalarmowano stację Dąbrowa sygnałem wozy odbiegły. Młotek dzwonka oddał 4 po 4 uderzenia w odstępach 3 sekund. Zanim naczelnik pomian zdołał zorientować się, skąd nadszedł sygnał, napłynął z przestrzeni znak nowy. Odezwały się po 3 uderzenia na przemian z 2 dane 4-cyfrowe. Urzędnik zrozumiał, znaczy to wszystkie pociągi zatrzymać. Niebezpieczeństwo wzmagało się widocznie. O, tak zaczyna się kolejna opowieść. No właśnie, skoro wschodnie rubieże, to może Albercik. жонуңыз Талайның тереңгідегі ертеңіз Орынғы өгөлістін Салғалдам жүк жүру Оран жаяның Кензігді абыл кезі Ятханың Алтында шығызын Сілерге сөңіп тұрмыз Pora 7 minut, dzieli nas od godziny 3:00. Powracamy natychmiast do wagonu pocztowego, bo w opowieści tam snutej niebezpieczeństwo wzmogło się widocznie. Wnosząc z pochyłości toru i kierunku silnego wiatru wiejącego z zachodu, oderwane wozy biegły naprzeciw pociągu osobowego, który właśnie odchodził ze stacji. Należało koniecznie pociąg zatrzymać i cofnąć parę kilometrów w stronę przeciwną, jako też kryć podejrzaną przestrzeń. Ekspedient, młody, elektryczny, energiczny urzędnik, wydał stosowne zarządzenia. Osobowy szczęśliwie go zawrócono z drogi, a równocześnie wysłano ze stacji maszynę z ludźmi, których zadaniem było wstrzymać biegnące samopas wagony. Lokomotywa ostrożnie posuwała się w niebezpiecznym kierunku, rozświetlając sobie drogę trzema potężnymi reflektorami. Przed nią w odległości 700 metrów szło dwóch drużników z zapalonymi pochodniami i tropiło uważnie linię. Lecz ku zdumieniu całego personelu odbiegających wozów nigdzie po drodze nie spotkano i po dwugodzinnej, oględnej do ostatecznych granic jeździe maszyna zawinęła do najbliższej stacji Głaszów. Naczelnik przyjął ekspedycję z ogromnym zdziwieniem. Nikt o sygnałach nic nie wiedział. Przestrzeń absolutnie była pewną i żadne niebezpieczeństwo z tej strony nie zagrażało. Zbici z tropu funkcjonariusze wsiedli na maszynę i około 11 w nocy powrócili do Dąbrowy. A my powrócimy do tematu, mianowicie Szela, dla porównania, ten stary i nowy. Świateczki Bodajże nam zdrowa, nasza siostro droga, byś dostała męża, proś, że Pana Boga. Siostra w domu płacze, że sama została. Nie płacz panna, byś męża dostała. Wyjrzała ze dwora, ujrzała na błoniu, młody panicz jedzie na prześlicznym koniu. Mój ojcze kochany, wydaj mnie za niego, jeżeli nie pragniesz nieszczęścia mojego. Ojciec wydać nie chce, siostra z żalu płacze, a panicz odjechał, już go nie zobaczę. U naszego Pana wielki płacz we dworze, bo umarła Panna, zlituj się mój Boże. Czyście mnie nie poznali,